Okay, good evening once again. Ang aming ikalawang awitin ay pinamagatang long distance nga ayat. Para po sa mga nag-dedicate, sa unang-unang nag-comment, hindi siya nag-dedicate pero para sa kanya itong awitin na to at sa kanyang may bahay na nasa malayong lugar din po. Kay Kumare Minda and kay Dr. Adriano Ganda Sabado, teacher, professor, boy scout master, mathematician ng Ranyag High School, Ramon Isabella. Ayan, kakarelate din sila with this piece dahil magkalayo po sila mag-asawa. And ang ating ikalawa, Ms. Lida Guerrero Farinas, sabi niya, inaalay ko sa asawa ko na si Rizalino Farinas of Suerte, Quirino, Isabella. Thank you po, sabi niya. Mula naman kay Ella Jane Calihotala Riantano, sabi niya, to my one and only love of my life, LDR kami since we met. Aba, yan ang relasyon, LDR since they met. So, paano kayo nagme-mate? Paano kayo naglalambingan? Sa text lang talaga? Tawag-tawag lang? Paano ka mabubuntis? Okay, sa inyo na po yan. Anyway, good luck po sa relationship. Medyo mahirap talaga yan, pero may hangganan din. Okay, to Nikki Jade Villarosa, sabi niya, i-dedicate ko kadagiti nagwapo kay nagwapa nga taga Katogan, lalo kadagiti adda kain na yan ayat na iti adayo ang lugar. So kapag hindi ka maganda at gwapo, that's not for you. Mula naman po kay Rhea Domingo Miguel, sabi niya, i-dedicate ko po sa mga family ko sa Quezon, Isabela. At sabi naman ni Apple May Aquijo, wow, iaalay ko po kay John Madrigal of Saudi Arabia. Sabi naman ni Jessa Danzel, we love it, Manong. O ba? Simple lang, we love it, Manong, sabi niya. Ang 8, mula kay Sheng Guzman, sabi niya, Manong, i-dedicate ko mandita akanta kinayat ko, Jace Hador, Mayor of the Month, Saudi Arabia. And ang 9th, we have Vicky Takla Abogadi, sabi niya, sa aking hubby. And last but not the least, Maricel Abad Ubod, padedicate naman po sa mahal ko na si Lito Bautista Paragua. Mahal na mahal kita at para rin po sa family ko, Paragua at Ubod. Salamat po, Kuya, and God bless. Ayan, napakabilis kong nagbasa ngayong gabi. Medyo inaapura ko yata. But anyway, here is your song. Damagin sikatin na ar-ara pa-ape Masyak dito'y awan pagtanagan Kasang sarita at dahito'y ladang Kada awang mo, telepono isut nengep, dahil tuy baru kung ko nagigatem long distance na ayat, idem na kiiliw ken panas, nagina ti oras na labas gabut karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyaku idayal mo daita telepono rantayan ka tisenga kien sunod Pasiksikalang inay ayat ko Uray adayo ka dito'y arpad Kasla asidig ka Latakaya Aday tatimek mo Gaku manayen tunggu aliwa Kay din tugot ko asa pata inikutak awanting ulit na di puso nagayam maulila at damit iliw na kinsik ka nagrigatin long distance na ayat itdan na di iliw ken panas naginap di oras na aglabas kaput karayo adi maipapas alawin agan anus tabiak ku idayay mo dayta telepono rantayan da tisegak yang sumnung kasiksikalap inay ayag ku nagrigatin long distance na ayat itdan na di iliw ken panas naginap di oras na aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiak ku idayan mo dayta telepono rantayan ta tesega ken sumno tasiksikalat inay ayat ku tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat.